มี7วาระในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี49วาระอารัมมณปัจจัยมี49วาระปุเรชาตปัจจัยมี48วาระอาเสวนปัจจัยมี48วาระอวิคตปัจจัยมี49วาระ41สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี49วาระปุเรชาตปัจจัยมี48วาระอาเสวนปัจจัยมี47วาระอวิคตปัจจัยมี49วาระ42สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี48วาระอวิคตปัจจัยมี48วาระในวงเล็บทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร2เวทนาติกะ2วิปากติกะ43สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี49วาระปุเรชาตปัจจัยมี48วาระอาเสวนปัจจัยมี48วาระอวิคตปัจจัยมี49วาระในวงเล็บย่อ3วิปากติกะ1กุศลติกะ44อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งไม่เป็นอกุศลในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี32วาระอารัมมณปัจจัยมี27วาระอธิปติปัจจัยมี29วาระอัญญมัญญปัจจัยมี30วาระปุเรชาตปัจจัยมี24วาระอาเสวนปัจจัยมี17วาระวิปากปัจจัยมี25วาระอวิคตปัจจัยมี32วาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งเป็นอัพยากฤตในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระไม่มีวิบาก4อุปาทินติกะ1กุศลติกะ45อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งไม่เป็นกุศลในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี29วาระอารัมมณปัจจัยมี24วาระอธิปติปัจจัยมี21วาระอาเสวนปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี29วาระ5สังกิริฏฐติกะ1กุศลติกะ46อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งไม่เป็นกุศลในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี29วาระอารัมมณปัจจัยมี24วาระอาเสวนปัจจัยมี17วาระวิปากปัจจัยมี21วาระอวิคตปัจจัยมี29วาระ6ถึง21วิตกติกะเป็นต้น1กุศลติกะ47อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีทั้งวิตกหรือวิจารณ์ซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีทั้งวิตกหรือวิจารณ์ซึ่งไม่เป็นกุศลในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี48วาระ

อารามณปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยมี25วาระอวิคตปัจจัยมี30วาระในวงเล็บทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณา65สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระทุกปัจจัยในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระ